سورة الصافات درس نمبر اوم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين وإن إلياس لمن المرسلين أو يكنا إلياس عليه السلام ده پیغمبران نو دلی گل شونو إذ قال لقومه كليچ ويخبل قوم تعالى تتقون ولنيري قيد الله تعالى نام أتدعون بغلا آيات سورة ملدك ويبعل نمي بطلرا وتذرون أو بريك ديتاسو أحسن الخالقين أغخست جوڑون كنان إلياس عليه السلام ذكر شوروشو أو دا دين مخي دا نوح عليه السلام أو دا إبراهيم عليه السلام او د موسی او د هارون علیهم السلام داغي عجزی ذکر شو اوس عجزی د الیاس علی السلام پنځه مواقع د پیغمبر ذکر کیږي په دې دویم باب کې او مراد تنه وګوره د الله غ جون شوی غره مخلوقات الله تبارک و تعالی حضور کې څنګه عجزی کوونکی او څنګه عبادت کوونکی او بندگی کوونکی وو او پخپلا د الله بندگی او د الله بندګۍ ته مخلوقات را غوښتله. نو الیاس علیه السلام راغلی دی او خپل قوم ته خبره کوي. الیاس علیه السلام په بنی اسرائیلو کې پیغمبر او بعضې مفسرونو لیکلي چې د هارون علیه السلام د نسل نو والله اعلم الله پی خفویگی و بارحال راغلی دی الله تبارک و تعالی دا ذکر منگ تا ذکر کو چه او گورا خپل قوم تا دا الله تبارک و تعالی دا شرک نه دا بچ کولو دا پارا او دا الله دا لار دا اختیارولو دا پارا دا الله دا وحدانیت دا اختیارولو دا پارا دا الله دا توحید دا منلو دا پارا دعوت ورکی او دا غپ قوم که خلقو یو بعل نمبوتو چې داغه عبادت پیکاو او هغه ته به را مدد شویلې. نو الیاس علیه السلام ورته وی هغه سیس چې تاسو جوړ کړی دی او دغه جوړ شوی سیس چې نو که انسانی جوړی امه نو موجودات دا چا راوستی دی دا ټول ارس چی دی د چا د طرف نه دی هر یو سیز د الله تبارک و تعالی د هغه سیزونو نه دی چې الله تبارک و تعالی فدا کړی دی. بیا که انسان خپل طاقت او قوت په یو روانه او غلطه لار باندې استعمالوي نو هم دغه طاقت د دې استعمالول دله دا چا ورکړی دی دا طاقت او که په نیغه لار کې استعمالی نو دغه طاقت دله چا ورکړی دی خو چې په نیغه او صحیح لاره اختیار کی نو د هغه دپاره وګوره څومره د الله تبارک وتعالی د طرف نه د الله رضا او د الله د رضا سره په دې انسان باندې نعمتونه او خوشحالۍ وګوره. نو آیا تاسو هغه ذات پرېږدئ چې هغه څومره ښکلي جوړوونکي دی د هغه غونې جوړول څوک کولی شي د هغه غونې پیدا کول څوک کولی شي نو تاسو ولګیدی او دا هغه پیدا شوی سیزونو کې تاسو خپل ځان هغې ته محتاج کوی هغې ته هغه شان چې څنګه د الله تبارک و تعالی بندگی په کار وه تاسو د هغې بندگی په هغه طریقه مانی یا الله تبارک و تعالی ته بعضې خلک شرکی وسیلې په دې طریقه باندې جوړی چې موږ پلان کې لزو او پلان کې زموږ دپاره الله ته وی. نو دا نمونه د الله تبارک و تعالی سره شرک کول که څوک ځان له بوج جوړ کی او کنه څوک په قبر کې څوک خخ کی او یا هغه ولی کو بزرگی ولی او بزرگ لاسکای چې د پیغمبر قبر ولینی تعالتا د پیغمبر د پاره دعا او په پیغمبر باندې سلام او د الله په حضور کې داغه د پاره د مرتبو د اوچتولو د پاره دعا کول شي خو ته التا دانش ویل چې الله د په حق او د په وسیله د نزه غواړم نو چې د پیغمبر په د قبر په خوا کې د روزه په مبارکه په خوا کې دی د اجازه اسلام نور کوي نو آیا غبل کوم کجاره چې د هغه قبر ته خلک زی او هغه ته رامدد شوی نو تاسو هغه ذات پرېږدئ چې هغه جوړون کې دی هغه خسته پیدا کوون کې دی او ورسره ورسره د دې خبرې ورته سمجھ راولي چې تاسو عمر رب دی او په پخوانو عمر رب دی نو فرمای الله ربکم الله پاجون کې تاسو دی الله رب تاسو دی ورب آبائکم الاولین او رب دو مشران استاسو پخوانو ام دے کچری تاسو رب نپی جنائی نزدت در رب پی جنگلو کوم اگر رب دا سے ذات تے چستاسو پالین ام دا اگر پی اختیار کی دا چکل دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا وقت مقرر راشی بیا ایسو پالیلی شی دا دنیا اوچت نوچت ڈاکٹر او اوچت نوچت حکیم چکل پچا باندې د الله تبارک وتعالى د طرف نه د مرګ فیصله وشي سو کی بچکولی شي سو خودی بچ کی کنه د مرګ نه نو د دې وجنا ستاسو عمر رب دی او ستاسو د مشرانو عمر رب دی نو چکل ستاسو رب دی او د مشرانو رب دی نو خپل رب پیژنئ او بغیر دا غنه بل چاله د په الله تبارک وتعالى غوندی بندگی مکوئ فقط دبو نو درو جنې کدلرا فإنهم ندويدي لمحضرون ده حاضر شون جهنم تا الله تبارك وتعالى پیغمبر و تداوت ورکو او الیاس علیہ السلام دروغ جن هر سړیلا سوچ او فکر پکار دی چې زمنګ په ملک چې کله د حق आवाज سو کوچتای او دا غته ته نسبت ته دروغ کوي نو دا اواز چې دی اوچتای دا دې د خپل کومې نه راوچتای او کنه د دې نه مخ کې دتا د دې لارې په جنګلو شوې دا غلار تا ته خی نو چې کله حق پرستی او د خپل کومې نه خبره نه کوي او تا ته هغه خبره کوي چې د الله کتاب او د الله پیغمبر مونږ ته بیان کړی دا دا هم د پیغمبر دروژن کول لیکوره کم خلق چې په دې ششو پنج کې پراته دی چیرا لیبل برامانی اولگی اسی نا چی خلق رامانی لیبل اولگی بیا خو بزد خلقو که آغشان نفرت بران خلق شروع کی کچر دا حق پا بیان او دا حق پا اوریدو کی او سڑیستان نفرت کئی نو دا خلقو نفرت اغا با یو رزی پا مینه کی بدل شی خو قال اللہ نفرت دا نوشو او اللہ دا خپکو نو دا اللہ خپگان کدا ټول مخلوق یو ځای شي بیا د تا نه نشي ختمول نو د دې وجه نه پیغمبر دروغجن کو نو حق پرست دروغجن کول دا د الله کتاب دروغجن کول دي د الله پیغمبران دروغجن کول دي او چې څوک دا کار کوي الله تبارک وتعالى وي جهنم ته به د حاضرینو نشي ها دومره دا چې کوم خلکو په ایمان نه وړي دا خلکو یې ها استثناء وکړه د دې خلقونه کوم خلق د پاره چې جهنم نه پاره حکم شوی دی نو الله تبارک وتعالى وی چې چا په ایمان راوړیو اغه دې ها د دغه نه نجات ومومو نو فرمای سلام الا عباد الله المخلصين مگر بندگان د الله خالص کون کی دین الله لرام خالص کون کی خپل زړونه د پاره د دین د الله تعالی لرا د الله د توحید د پاره دا خلق پا د جهنم نه بچ زکه چې د پیغمبر ملګرتیا کړی دا او کوم خلکو چې د قیامت پورې د حق ملګرتیا وکړه هغه د دې آیات تلاندې د هغه خلکو سره به ملګری کم خلق چې مخلصین دي چې اخلاص په خپل عقیده او عمل کې پیدا کړي الله دې زمونږ نصیب کړي. وترکنا علی بالآخرین او پرې خود مونږ دلرا پرستانو کې. څه مطلب؟ نن چې د الیاس علیه السلام نوم مغستل کیږي یا دا بیان په قران کې کیږي نو مونږ وایو علیه السلام دا الله پیغمبرو دا الله حکیر رسولو قوم ته بیان کړو او چې کله قوم اونمننو وګوره د نمنونکو سهال شو او چې چا منلې دی داغې وګوره سهال شو. دا ذکر جمیل دا الله د قیامت پورې په دې قرآن کې د انبیاء علیه الصلاة والسلام الله تعالی فرمایي سلام علی الیاسین سلامت یادی وی په یاسین والا باندې. الیاسین جمع د الیاس تا او مراد تی نسوکتی چی مطلب دا چی سلامتیا د دوی دا الله تبارک و تعالی دا طرف نا پچا بانده پا الیاسین مانده چا چی تابیداری کرده دا الیاس علیه السلام نو پاغی بانده دا الله تبارک و تعالی دا طرف نا سلامتیا دا دا غرنگی چی تا دا قرآن تعلیمات حاصله او عقیده او عمل کې راولی دا الله کتاب دروغ نه وای پته هم سلامتی یا نزان منګله پکار دی چې سلامتی والے جوړ کو چې سلامتی پس کې دا پته به دارې د نبی علی سلام کې دا سلامتی پس کې دا پته به دارې د قران کې دا سلامتی پس کې دا د الله د وحدانیت ته مسلې په منلو کې دا او د شرک نه د بچ کولو کې دا ان کذالک نجز المحسنین اوم دغه رنګې بدلور کوو مونږه نیک کوونکو ته دغه رنګې بدلور کوو مونږه موحدینو ته. دا د الله قانون دی چې څوک د الله تبارک وتعالی تابعدار شو د هغه د پیغمبر تابعدار شو دا د محسنینو نه دی او د محسنینو سره الله تعالی وعده ده چې زه به ولا بدلور کوم. انه من عبادنا المؤمنين دا الیاس علیہ السلام چې زمنګ د بندګانو مؤمنانو نو وان لوط او یقینا لوط علیہ السلام لمن المرسلین د لیګل شو د پیغمبرانو نو. څنګه چې واقعیا دی الیاس علیہ السلام ذکر شوا وسور پسې واقعیا د لوط علیہ السلام ذکر کیږي. لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام سره هجرت کو یو ځای ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې پاتې شو او لوط علیه السلام صدوم نومې ځای ته چې اردن دی هغې ته لوط علیه السلام لاړ او د هغه ذکر کیږي چې الله تبارک و تعالی هغه دعوت ځای په ځای مونږ قرآن کې د هغه بیان ذکر شوی دی او ځای په ځای باندې په سورت الهود کې د هغې پوره تفصیلي دارنګي په سورت الاعراف کې اومه دا ذکر شوی دی دارنګي نور سورتونو سورت الشعراء کې اومه تیر شوی وو. نو د دې وجنا اگر اغله دی او قوم ته وی لکه څنګه چې سوره اعراف کې راځي اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون کلا چې وې دي تا رور دي لوط علی السلام چې آیات تاسو ولې نه یریږئ د الله تعالی نه ولې ځان نه بچ کوئ د مناهی او د الله نه د الله د وحدانیت مسله او دا رنګ ور سره دا غي هغه بدفیلی چې د نارینه سره بدفیلی کولا د لکانو سره بدفیلی کولا دا غي نه د غلط انجام او د عذاب نه د خبرولو د پاره لوط علی السلام راغله او چې عذاب راغی الله پاک وای لوط علیہ السلام می بچ کنو فرمای اذ نجیناو کله چ نجات ورک من دی لوط علیہ السلام لرا و اهله اهل د دلرا اجمعین په جمع مان دی الا عجوزا فی الغابرین مگر بوډای پرست پاتی کی پاتی شو کی اگر چ خزای وا په چ کله د اغه دن حالت الله تبارک وتعالی ته معلومو جدا سین دا نو د پیغمبر د وجنه هغه بچ شو د چا د وجنه چې ستا حالات عقیده او عمل دی غلطي بچ کې دی نشه د دی وجنه. نوح علیه السلام ته یوم ویلی انه عمل غیر صالح ستا بچی چې دی د عمل صحیح نه دی د متعلق تپوس مکوا. نو مقصد دا دی چې وګوره د پیغمبر بیبی دا خو چې کله د هغې د الله تبارک وتعالی سره هغه معامله د پیغمبر د تابعدارۍ مطابق نه و. نو اگر چې خزه ده خو د پیغمبر په وجه باندې بچ کېدی نشي. اتبا شوا ثم دمرنا الاخرین او بیا تبا کړه موږ رستنی. وإنكم يقينا تاسو لتمرون عليهم مصبحين تیری گئی پدیمانه په وخت سحر کې وبالليل او تیری گئی د شپې افلا تاکلون ای تاسو کې دمرا کل نشته. دای قریشو د مکی ته وې چې تاسو کله تجارت کوي او شام ته ځي نو د شام په لار باندې تاسو په دغه لار باندې د لوط علیہ السلام باندې کله په وخت سحر کې او کله په وخت ماخام کې کله په وخت شپه کې پاغي باندې تیریږي او تاسو ویني چې هغه سره سو شو. نو دا رنګ چې د الله د پیغمبر نه سو خلاف کوي نو د خپل انجام نه دی ویریږي. لگا کل ځان کرا ولي سوچو فکر وکي. و ان یونس او یقینا یونس علی السلام لمن المرسلین د پیغمبرانو نه او د لیګل شونا. یونس علی السلام یونس بن متا موسل سره نږدې نینوانو مزایده هغه ته الله تبارک وتعالى د الله د وحدانیت دعوت ورکولو د پاره او خلقو ته د الله د معرفت کولو د پاره او خلق ته د الله تبارک وتعالى د احکامات او د تعلیمات را رسولو د پاره مقرر کړو. نو دا غ ذکر کیږي اذ ابقا کلا چې منډه کړه ال الفلک المشحون هغه کیشته ډکتان. هغه پیغمبر چې الله تبارک وتعالى د قوم تر علیګلو او چې کله قوم تراغي او قوم ته ډیر زیات الله تبارک وتعالى د معرفت او د توحید او د الله د احکامات او رسول او حکم منلنا. نو چې کله یې نه منل نو الله تبارک وتعالى د طرف نه پیغمبر ته ویل شو چې درې ورځې پس په دی باندې عذاب راځي لگا. نو په دغه وخت کې یونس علی السلام چې پیغمبري نو هغه لازمه خبره ده چې هجرت یو ځای نه وزي نه د الله تبارک وتعالى د حکم مطابق په وزي چ الله تبارک وتعالى ورته کله وای چې ته وزه. نو دلا حکم نور غلی او مقصد یې داو چې زم قوم ته ما دعوت ورکړې دي دی خونه منو او په دې باندې درې ورځې پس عذاب راتلون کړي زه د دې کړي نه وزه. نو چې کله وته دا نو دا غي ذکر کیږي چې کله هغه دریاب کې کیشته یا په سین کې کیشته را روانه او په هغه کې کې ناشته دا نو هغه کیشته چې کم ده نو اوب چپې په شورو شوې او دا رنګي ډوبېدل د کیشته شورو شو. نو فقې کې هغه وی چې را خسنې بکاو چې ارسوګ دې هغه د کیشته نه لری کو. نو دا غي متعلق ذکر کیږي فصاح مان خسنې واچو فکان من المدحدین نو دې دا هغه جانا چې خسنې پیراو وته دو په یونس علی السلام باندې خسنې روته داغنم فالتقمه الحوت نو خوړو دلرمای او هو مليم او د درد من دا ټیم کې چې دی څنګه دا خسنې وکړو. نو یونس علی السلام د دې نفس دریافتا او د دریاب کې الله تبارک وتعالى د مې خېټه تا او د مې د خېټه متعلق ذکر کیږي فلولا انه کچرن ودا یونس علی السلام کان من المسبحین د دعا غختن کو نا د الله تبارک وتعالى د پاکی بیان کوون کو نا کچری دی نوی. نو الله تبارک وتعالى وای کچری د الله نه مافی نوې غختی د الله تسبیح او د الله پاکی نوې بیان کړي للب سپی بتنی نو درنګ به تیر کړو په خېټه د دې مې کې الا یوم یبعثون تر دروازه د پورته کې دو پوره. مطلب دا چې مفسرین علما کرام لیکي چې د مې په خېټه کې به پاتې شو ال تب ختم شو داغه به ایزا ګرځیدلی وا او دو واپس په دنیا ته بیا راغلی نو ال تب الله تبارک وتعالى ختم کړو داغه دوا ذکر سورۃ الانبیاء 87 نمبر آیات کې الله تعالی فرمایلی دی و پرمای زنونی او هغه خاوند مې والا اذ ذهب مغاضبا کله چلاړ شو غصه په خپل قوم ماندی د وجه د ایمان نه راوړلو نه فظن نو ګمان یې وکړو ان لن نقدر علیه چې چرې به تنګي رانولو موږ په ده ماندی فنادا فی الظلمات نو عجزی وکړه الله تا په تیارو د دریاب او په تیارو د مئی د خیټه کې الله اله الا انت سبحانك چې نشته دې کار ساز مگر ته پاکی تعالی ردا انی کنت من الظالمین زدا غچانه ما چې اسباب د نجات ور سره کم دي داسې ځای تر عالم چې نجات د پاره خو اسباب شته نه خو یا الله تبارک وتعالى ته داسې ذاتي چې ته الهي او ته زما کارسازي او ته پاکی د تعالی را یا الله ستا په حضور کې زه د خپل ځان د پاره ها دوا غواړم چې الله مال نجات راکې نو زکه دلته وای کچره نوې دې دو او پاکی وینکو د الله تبارک وتعالى نه او د تسبیح ویلو د الله تبارک وتعالى نه نو د مې په خېټه کې وای درنګ تیر کړو فن بدناو نو الله تبارک وتعالى ته دوا قبول کړه نو وی غرزو د لرا بل عراء پاړخ باندې او هو سقی مودی بیمار ولی چې د مې په خېټه کې څومره وخت تیر کو د دې وجه نه په شعر د امیه ابن ابي سلت كرازي وانت بفضل منك نجيت يونس وقد بات في اضعاف يهود الليالي ويا الله تا بخبل فضل سرا ها يونس عليه السلام بچ غلد نجات ورکو او سمر رزي اغد مئی په خېټه کې دنن تیرې کړې داغه د وجنې بدن نرم شوو ا اسیوم چې تاسو عام تو رګوري په وبو کې سړې چر تخپی کی دی گھنٹا دعا اخپو تا گورا دا نرمی شی دا غرنگی بیا چو ٹول بدن او بیا دا مئی پا خیٹا که او مئی چکم دینو پا دریاب که نو داغی دا وجه نا داغا بدن نرم شویو اللہ تبارک و تعالی چه سنگ مئی تا حکمو که مئیو غرزو او دا غرزو لو سرا اللہ تبارک و تعالی پی دا کدو او نظر غنکلا چه نور دا تا تکلیب او نرسی دا دی وجه نا چه بدن کمزوری او دارنگی انو پرمایو انبتنا علیه او زرغون کلمن پد ماندی شجره من یقطین ونا دکدوم و ارسلنا لگل من دلرا الی مئت الف سل زر خلقتا او یزیدون یاد دینهم زیات په نظر د ناظر کی چکل به ناظر قتل نظر کون کی نو یرس لاکتی یرد لاکو نا زیات او دارنګ علماء کرام مفسرین لیکي چې کلا یو ځای کې لاک آبادی نو لازمی خبره ده چې ماشومان کیږي نو رز تر رز پاغه کې زیاتې راځي نو الله پاک وایي الامیات الف او یزیدون اغه سل زورتا یاد دین هم زیات چې روزانه بچی کیږي ها نغې سره نفر زیاتېږي نو د دین هم زیات فآمنو نو ایمان راړو په متان دا به ان شاء الله بیا سبا د دې ذکر کیږي وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او یقیناً إلياس علیہ السلام د پیغمبرانو نو اذ قال لقومی کلی چو خپل قوم تا الا تتقون ولن یریگی د الله تعالی نا اتدعون بعلا آیا تاسو را مدد کوئی بعل نومی بت لرا وتذرون احسن الخالقین او پریږدی تاسو هغه ښایسته جوړونکی الله ربکم چې الله دې رب ستاسو ورب آبائكم او رب مشران استاسو ورب آبائكم الاولين او رب مشران استاسو لنبنو فكذبون درغ جنك إلياس عليه السلام لرا فإنهم لمحضرون ندويو دا حذر شو نجانم تا إلا عباد الله المخلصين مگر بندگان دا الله خالص كون كي دين قبل لرا الله تا وترکنا علی فی الاخرین او پر خود المن دلرا پرستانو خلقو کې د داغه سکر جمیل سلام علی الیاسین او د داغه واقعات سلام علی الیاسین سلامت یادی وی په اوی یاسین والو باندې الیاس والو باندې چې داغه تابیدارو انا کذالک نجزی المحسنین منګه دغه رنگ بدل ورکو نیکی کون کو تا موحدین تا انه من عبادنا المؤمنين دا الیاس علیہ السلام چیو زما د بندگان مؤمنانو نو وان لوتن او یقینا لوت علی السلام لمن المرسلین د پیغمبرانو نو اذ نجیناو کله چ نجات ورکوم دلرا و اهل او بال بچ د دلرا اجمعین په جمع ماندی خو په بال بچ کې الا عجوزن بالغابرین مگر بودای پرستو پات کی دن کو کے عذاب کی ثم دمرنا الاخرین بیا تباکڑ منگرستنی و انکم او یقینا تاسو لتمرون علیہم مصبحین تیرے گئی پدی مان دے ہاں ددی پاغا تباشو زین مانے پ وقت سحر کے و باللیل او تیرے گئی دشپے افلا تاکلون و تاسو کے دمرا کل نشتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ او يَقِينًا يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ د پيغمبرانو نو اذ ابقى الى الفلك المشحون کله چې منډه کړه کیشته ډکتا پس هم نو خسنې واچو فکان من المذهبين نو دې دا غچانا چې خسنې پیراوتیو فالتقمه الحوت نو خوړو دلرا مې نو نه کې دلرا مې او هو مليم او دې دردمن فلولا انه كثر نيمه دي كان من المسبحين تسبيح وينكنا للبث في بطنه ندرنگ بيتر کڑو پخیٹ دمای کی الى يوم يبعثون تر دروازه د پور تکیدو پوره وګور تسبيح د الله تبارک وتعالى فتيرو کی دن سنگ پیدا ور کئ نو د الله تسبيح پکار دي چې رتب اللسان دي سړي جب پاره باندې فنبذناو نو غرزو من دلرا بالعراء پاڑخ باندے وہو سقیم او دی بیمار وانبتنا علیه او زرغنک لمنگ پا دماندے شجرتا من یقطین وند کدو وارسلناو لگلیو منگ دلرا الی میت الفین سلو زرکسانو تا یولاکو تا او یزیدون یاد دینهم زیادت دل